किस मौसम में किस मौसम में किस मौसम में किस मौसम में या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में मत पूछो क्या सोच रहा हूँ खुद में खुद को ढूंढ रहा हूँ चेहरा रोशन दिल है बुझा सा लगता हूँ मैं खुद से जुदा सा चारों तरफ है जिनमें अंधेरा चारों तरफ है जिनमें अंधेरा उन राहों से रिश्ता जोड़ा किस मौसम में या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में फनकारों की किस्मत क्या है गम के अलावा दौलत क्या है फनकारों की किस्मत क्या है गम के अलावा दौलत क्या है दिल में है फूलों की हसरत कांधों पर है गम का पर्वत जिनमें खिजार सूखे पत्ते जिनमें खिजार सूखे पत्ते उन राहों पर छोड़ा किस मौसम में या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में किस मौसम में किस मौसम में किस मौसम में